No dobrze, ale zanim na płycie napisano Jazz is Dead wielkimi literami, dosyć prowokacyjny tytuł, no to historia sięga roku 2017. Wtedy promotor dobrej muzyki z Los Angeles, Andrew Loheiro, razem z producentem zespołu Tribe Called Quest, Ali Shahidem Muhammadem i Adrianem Younge, a Ali i Adrian to twórcy też jazzowego duetu Midnight Hour z Los Angeles, wpadli na pomysł, aby zorganizować serię koncertów jazzowych, do których zaproszą weteranów i pionierów tego gatunku. No i powstało tych koncertów już kilka i z każdego z nich powstała płyta. Zaczął Roy Ayers i na każdym z tych koncertów, na każdej z tej płycie jest niesamowity gość i nowe interpretacje twórczości tych właśnie muzyków. Najnowsza kompilacja Jazz is Dead, a na niej Brian Jackson. Thank you. Ali Shahid Muhammad, Adrian Young, no i główny bohater tej części Jazz is Dead, Brian Jackson. To jego pierwsza nagrana płyta od 20 lat. Nowojorczyk ma już 70 na swoim karku, jeśli mogę tak powiedzieć. Znany przede wszystkim ze współpracy i z kolaboracji z Gilem Scottem Heronem. No ale proszę, projekt niesamowity Jazz is Dead, gdzie weterani i pionierzy gatunku, tak jak powiedziałem, na nowo grają razem z młodym pokoleniem. Trójka budzi, Jazz and Bass, w każdą sobotę od 4 do 6. Teraz mamy 9 minut po godzinie 5. I dla tych, którzy dopiero włączyli radio, informacja, że już dziś zetknęliśmy się, drodzy Państwo, w pierwszej godzinie z albumem, który zatytułowany jest Tribute to Deep Purple. No i teraz do tego wydawnictwa chciałbym wrócić, bo tak też obiecałem. Tytułu nie przedstawię, bo być może od razu go Państwo rozszyfrują, chociaż w interpretacji jazzowej ten klasyk gatunku może być niezłą zagadką. We'll be right back. No oczywiście, że chciałem tylko zbudować napięcie konkursem, podgrzać atmosferę, no bo to od razu słychać przecież, drodzy państwo, że to Smoke on the Water. Air Jazz Quartet, album nagrany w roku 1995, czyli już ponad ćwierć dekady ma. Air Jazz Quartet, dokładnie, tak sobie proszę zapisać, jeżeli ktoś chce się zaprzyjaźnić z tym wydawnictwem, a jeżeli ktoś chce poczekać, no to za tydzień na pewno w Trójka Budzi Jazz and Bass wrócę do tej płyty. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oprócz wiadomości pisanych rozpoczęło się tradycyjne przesyłanie zdjęć. Pozdrawiam wszystkich przeuroczych czworonożnych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, bo tacy też dzisiaj są przed głośnikami z tego, co widzę. I piękne te zdjęcia. Audycja na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam już komentujący, komentujących pozdrawiam i oczywiście odpisuję, jeżeli trzeba na coś odpisać. No to tak nam się tu troszkę roztańczyło towarzystwo i były pozdrowienia dla naszych czworonożnych przyjaciół, czyli temat zwierząt, tak? W Bergeretta ballada canzona. Bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie

albo ma się po prostu na to ochotę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy urlopują i na wakacjach. Troszeczkę zazdroszczę, no ale nie będę ukrywał, że mnie w radiu też jest wyjątkowo. Dziś dwa kwiaty przyniosłem na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten pierwszy kwiat jabłoni w pierwszej godzinie już dzisiaj wybrzmiał. Drugi teraz, ale ten jest jednej nocy. Czyli w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass odrabiamy lekcje historii. No ja jako młodziak często przy okazji takich dźwięków, takich piosenek i utworów przeglądam sobie cyfrowe biblioteki polskich piosenek i oto co przeczytałem na temat Kwiatu jednej nocy zespołu Alibabki. Juliusz Lorans, który jest autorem muzyki do tego utworu, a Kofta Janusz jest autorem słów. Juliusz Lorans był kierownikiem zespołu Alibabki prawie od początku, w każdym razie od czasu, kiedy dziewczęta występowały jeszcze w szarych mundurkach, śpiewając głównie ogniskowe piosenki, bowiem zespół działał pod patronatem Związku Harcerstwa Polskiego. Ambitny Lorans zdawał sobie sprawę, że daleko na takim repertuarze nie zajedzie, ba, widział jaki potencjał wokalny tkwi w Alibabkach. Rozpoczęły się eksperymenty, najpierw płytka z awangardowymi wtedy rytmami ska, potem wchodzenie na rynek w roli rozchwytywanego chórku towarzyszącego dziesiątkom solistów. Jednak szef muzyczny ciągle szukał sposobu na usamodzielnienie się jego podopiecznych. I tak dalej, i tak dalej. Dziś Alibabki to historia i bardzo miło się wraca do tego. Państwo piszą a propos piosenek Wojciecha Młynarskiego, a propos piosenek Andrzeja Zauchy, które też często goszczą w naszym paśmie, że to miłe bardzo w sobotni poranek, kiedy ci wykonawcy, ci weterani i pionierzy różnych polskich gatunków goszczą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To dodaje skrzydeł, żeby tworzyć dalej scenariusze audycji oparte o te właśnie starsze nieco nuty. Teraz może nie takie stare, ale równie piękne. Anna Maria Jopek, Szepty i łzy na antenie programu trzeciego Polskiego Radia Trójka, Budzi Jazz and Bass, 24 minuty do godziny 6. Państwo na nogach, michał.grabkowski@polskieradio.pl, wiem, bo Państwo piszą. Na propos polskich wokalistek, no to od kilku tygodni, chyba w każdej audycji, którą mam przyjemność prowadzić na antenie programu trzeciego Polskiego Radia, zwracam Państwa szczególną uwagę na młodą, debiutującą artystkę z Warszawy. Ma zaledwie 21 lat, a już tak pięknie tworzy sama. No i ciekawie się tego słucha. Ona nazywa się Sophie Szklarska. W domyśle to jedna z jej trzech propozycji. Żadnych spraw na mojej głowie, nie ma żadnych niedopowiedzianych słów, choć chcę głos mój, nic dziś nie odpowie. Cisza. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślę nie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślę nie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Tak jak powiedziałem, na razie z tego, co wiem i z tego, co czytam i z tego, co udało mi się otrzymać, trzy utwory od Sofii Szklarskiej, dwa anglojęzyczne i ten jeden w naszym rodzimym, w domyśle, tak jest zatytułowany. Przytaczałem Państwu kiedyś fragment notatki o artystce, którą też dostałem do załączonych plików muzycznych i chciałbym jeszcze raz przypomnieć, bo to naprawdę ciekawe sformułowanie. Sophie nie lubi opowiadać na pytanie, jaki gatunek muzyki tworzy, a jest to zwykle pierwsze pytanie, które ludzie zadają. Nie lubi na nie odpowiadać, ponieważ każdy z gatunków ma jakieś swoje zasady, a Sophie nie lubi zasad. Robi to, co dla niej samej brzmi dobrze i nie nadaje temu etykiet i nazw i czuje, że ją to ogranicza. A jak już ktoś nalega, to mówi po prostu: elektronika / alternatywa. Sophie Szklarska. Powiem Państwu takim słynnym sloganem radiowym, że jakoś nie mogę się uwolnić od utworu W domyśle, odkąd usłyszałem go pierwszy raz. Apetyt wielki na to, co artystka będzie tworzyła i to, co wyda, no a na pewno jak coś stworzy i wyda, to dotrze to do audycji i posłuchamy tego wspólnie na antenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Audycja też jest na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Mamy 18 minut do 6. Nieodłącznym elementem prowadzącego audycję radiową jest to, że za każdym praktycznie razem słuchacze wysuwają swoje propozycje, robiąc tak zwany słynny koncert życzeń, tak? Często są to utwory, które no bardzo chciałoby się zagrać i czasami w moim przypadku robię oczywiście wyjątki, no bo słuchacz najważniejszy. I tak było w przypadku tego utworu, który wyemitowałem dla Państwa pierwszy raz w naszej zeszłotygodniowej audycji. On jest zatytułowany I Wonder i stworzył go niemiecki producent, który ukrywa się pod pseudonimem Protasow, zaśpiewała Bajka. No i już dostałem tydzień temu sygnały, jak to pięknie się buja, jak to pięknie się kiwa. No i dzisiaj na specjalne życzenie z skrzynki mailowej, o tak powiem. A propos skrzynki mailowej, michał.grabkowski@polskieradio.pl, no to pani Kasia z panem Markiem właśnie w podróży samochodem i przygrywa program trzeci Polskiego Radia. Bardzo miło. Pewnie pięknie o tej porze się jedzie w trasie. Pan Wojtek z kolei nie samochodem, ale wsiada na rower i też w słuchawkach trójka budzi, jazz and bass. Pan Grzegorz natomiast pije poranną kawę z tego, co pisze i pochłania książkę, cytuję. Pani Iwona również czyta i też sobie popija tym razem herbatę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za kontakt. Och, co by było bez niego. No my lubimy instrumenty dęte i ja to wiem i w różnej postaci w tym paśmie od 4 do 6 w soboty. To była formacja Certain Ratio pochodząca z Manchesteru, działająca już kilka dekad, związana może z nurtem postpunkowym, no ale w jej twórczości można usłyszeć nie tylko postpunkowe elementy muzyczne, no bo tutaj całkiem tanecznie było, prawda? Ostatnimi czasy zespół przyzwyczaił nas do tego, że ujrzały światło dzienne jego 3 epki. To była taka trylogia i to z ostatniej z nich piosenka pod tytułem Souls in the City. część druga. No i mogę Państwu podpowiedzieć, że na tych pozostałych epkach równie tanecznie, równie zabawa z dęciakami trwa. No i dobrze się tego słucha. Zresztą już zderzyliśmy się z tym materiałem w tej audycji o tej porze i w tym radiu. 9 minut do 6, no to musimy gonić, bo jeszcze dwa utwory przed nami. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your No i to tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sobotnie wydanie Trójka Budzi Jazz and Bass. Dziękuję Irenie Dan za realizację programu. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i życzymy Państwu miłego dnia. O 6 serwis, a potem zapraszamy na weekend. Amy Winehouse i Mark Ronson, tak, przed chwilą. Mark Ronson, który też dotknął następnego utworu, ostatniego w naszym dzisiejszym wydaniu audycji. Grupy, która... być może będzie zaskoczeniem dla sobotnich bywalców, ale przecież my lubimy zaskakiwać. autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Nie namaluję nic, znaczy obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kier-